यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रथमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 मार्च 1997 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर थोरा भीनाशहर में हुआ। आंशिक लाभ तो हो रहा है पर वो हमारा जो समुद्र है वो भर नहीं रहा है। ये भूख की कमी है, भूख की कमी के कारण से समुद्र नहीं भरता है। दुनिया में तो समुद्र खाली ज्यादा आता है इस वजह से नहीं भरता है और इसमें भूख की कमी होने से नहीं भरता। ये फर्क है, दुनिया में तो चीज कम रह गई, समुद्र खाई से पानी की कमी है, इसमें आपके खाली पानी की कमी है। वह है जैसे खाली होना चाहिए ना, वैसे खाली नहीं है, इसे भर जाएगा। मानो सकाम भाव है भीतर में संसार की। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण, उधर ध्यान नहीं जाता है। भगवान का मनुष्य पर विशेष पक्षपात है, ख्याल नहीं जाता है। अगर हमारे को लाभ जितना होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है, उसमें परमात्मा की तरफ से कमी नहीं है, हमारी तरफ से बहुत ज्यादा कमी है। जितना लाभ होना चाहिए उतना भी नहीं होना चाहिए था, इतना लाभ हो रहा है। मानो हम अपनी तरफ विचार कर देखें तो हमारी लालसा उतनी नहीं है जितना हमें लाभ होता है। देखने में हमारे को ज्यादा भीगता है। मानो अपने समारोह तो सही, हमारी इच्छा कितनी है। हमारे दोनों तरफ विचार, एक तरफ सत्संग की बातें है, एक तरफ संसार की है। दोनों में सत्संग करते हैं तो संसार का जहां लाभ कम होता है ऐसा समय चाहते हैं सत्संग चाहिए। सत्संग की अपेक्षा वो लाभ ज्यादा दिखता है, वो सत्संग की तरफ रुचि उतनी नहीं है परमात्मा की तरफ जितनी रुचि संसार की तरफ है। संसार की तरफ इतनी रुचि होते हुए जो पारमार्थिक लाभ होता है ये ज्यादा होता है। कसौटी कसके देखे तो ज्यादा लाभ होता है। हमारी तरफ से रुचि कम है। जैसी लगन से हम भोग भोगते हैं, निषिद्ध आचरण करते हुए जितनी सावधानी रखते हैं, क्या भगवान के भजन में चिंतन में सत्संग में उतनी सावधानी रखते हैं? खूब निष्पक्ष होकर सोचे आप, झूठ कपट करते हुए ठगाई करते हुए जितनी सावधानी है मन में, तत्परता है, सावधानी बड़ी सजगता है, क्या भजन ध्यान करते हुए वही सजगता रहती है? ये भगवान की भूली ना हो जाए, भगवान में कहीं कोई चिंतन में कमी ना आ जाए, कहीं संसार का चिंतन हो ना जाए, ऐसी सावधानी है क्या? दूसरे किसी को पता नहीं लगे किस तरह से करूं, कैसे ठगाई करूं कि जिस तरह से और को पता नहीं लगे, इस तरह से औरों को पता ही नहीं लगे भजन ध्यान में कैसे भगवान में लग जाऊं, भगवान को खुद को पता न लगे। जैसे भरत जी ने कहा जाने ही राम कुटिल कर मोही, उनको भी पता न लगे। तो जितना लाभ होता है हमारी हमारी अवस्था और हमारी वृत्ति देखते उतना लाभ होना नहीं चाहिए, उतना हुआ है कसौटी कसते हैं। तो हमें तो कई दिन में मालूम हुआ ऐसा। तो एक दिन की बात याद है, रतनलाल जी का सत्संग हो रहा था, मैं गाड़ी से उतरा सीधा ही वहीं गया सत्संग बैठा, तो मेरे मन में बात आई थी, वो याद है मेरे को। मैंने कहा हमारे भी आप लोग जाने, हमारे तो मन में ऐसी आ रही है कि हमारे को सत्संग की बात से दूर रखना चाहिए कि भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, तुम कहाँ आ गए, यहाँ आध्यात्मिक बातें हो रही है, पारमार्थिक बातें हो रही है, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, तुम तो और तरह वो संसार का चिंतन करने वाले हो, तुम्हारे मन में भाव तो संसार का विशेष है, तो यहाँ होती है पारमार्थिक चर्चा, इसमें तुम कैसे आ गए, आना नहीं चाहिए तुम्हारे को, यहाँ तो कोई पारमार्थिक रुचि वाले ही आवे। आप लोगों को याद होगा रतनलाल जी के घर पर सत्संग हो रहा था, मेरे गाड़ी में उतरते ही सीधे ले गए वहां पर, तो मैंने कहा मेरी बात आई थी तो वो याद है, मेरे को याद बहुत कम रहता है, परंतु उसे विशेष याद आई कि हमारा जो भाव है, हमारी जो रुचि है, हमारी जो लगन है, वो भगवान की तरफ ज्यादा है पैसों की तरफ और भोगों की तरफ, पैसों और भोगों की तरफ लगन है, वो लगन और भगवान की तरफ लगन दोनों को तोल कर देखे जाए तो कितने ज्यादा है, इतनी ज्यादा होते हुए भी सत्संग का लाभ होता है तो ये भगवान ज्यादा दे रहे हैं, हमारे विचार से ऐसा लाभ होना नहीं चाहिए, फिर भी लाभ ज्यादा होता है, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तो ये तरह के पक्षपात रहते हैं भगवान, भगवान की एक न्याय की बात ऐसी दिखती है कि उनके मन में जितना भाव है उतना भाव हमारा नहीं है, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक असुरारी, तो उन लोगों का जो हमारे प्रति भाव करने का चिंतन करने का भगवान करने का जो भाव होता है, क्या हमारी तत्पर का उत्कंठा वैसी चीज है भीतर से लगन, दोनों को तोल कर देंगे, तो भगवान बहुत विशेषता से कृपा करते हैं मनुष्यों पर, विशेषता से भोगों की तरफ और संग्रह की तरफ जो भीतर से लगन होती है, वहां भीतर से उससे भी ज्यादा लगन होनी चाहिए पारमार्थिक, क्योंकि ये तो थोड़ा दिन रहने वाला है, सब खत्म होने वाला है, और वो सदा रहने वाला, सदा कभी नष्ट होने वाला है ही नहीं, पारमार्थिक लाभ कभी नष्ट होने वाला नहीं है और संसार का कभी रहने वाला नहीं है, दोनों तोल कर देखो तो उसका तो कभी नाश होगा नहीं और ये कभी टिकेगा ही नहीं, कभी नहीं टिकेगा, अब कभी नहीं टिकेगा, उनकी तरफ कितनी रुचि है और सदा टिकने वाले की कितनी रुचि है, दोनों को तोल कर देखे, तो हमें हमारी रुचि की अपेक्षा ज्यादा लाभ होता, तो कमी जो कहते हैं समुद्र भरता नहीं, समुद्र खाली बड़ा कम है, संसार से भरा हुआ ज्यादा है, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, आराम की इच्छा, सुख सुविधा की इच्छा, वो कितनी है, और परमात्मा प्रेम की, भगवान के लगन की, भगवान की गीता जी की, इन भावों के समझने की, सत्संग के समझने की रुचि कितनी है, इसमें भी ये दोनों है, रुचि तो है दोनों, तभी तो आते हैं इतनी जल्दी में, कैसा हुए ठंडी में, तो रुचि तो है पर तोल कर देखो रात और दिन ज्यादा रुचि किधर रहती है, हमारा चिंतन ज्यादा किधर रहता है, भाव किस विशेष होता है, दोनों को तोला जाए तो तोलने में कितना उधर है कितना इधर है, तब पता लगे भी कितना लाभ हुआ है, मनुष्य ज्यादा लाभ होता है, ज्यादा होता है स्थाई होता है, और वो लाभ होता नहीं स्थाई है ही नहीं, है ही नहीं स्थाई, वो तो जा ही रहा है, तो भगवान की कोई विशेष कृपा है, सकाम भाव हमारे भीतर में वो कितना है और भगवान की तरफ रुचि कितनी मात्रा में है, अपने को अगर ज्यादा लाभ लेना हो तो ये ध्यान देने की बात है कि अपनी रुचि को बढ़ाओ, भगवान की तरफ रुचि, संसार की तरफ तो रुचि होगी और उद्योग होगा और प्रारब्ध होगा तो पुष्ट मिले तीन बात होने से, और इधर केवल रुचि होने से फायदा हो जाएगा, केवल रुचि, कर्म की जरूरत नहीं है, भाई पूर्व का प्राप्त होता भाई, ये धर्म कारण नहीं है और ऊपर की चेष्टा कारण नहीं है। इसमें कारण केवल रुचि, भीतर की भावना केवल रुचि, केवल इधर आकर्षण, केवल इधर लगन, वो कितनी है। जैसे भोगों की जब लगन होती है भीतर से, ऐसी लगन है क्या इधर भीतर से? अरे इसे लगन की ही जरूरत है, केवल एक के उधर लगन भी हो, उद्योग भी हो और लिखा हुआ हो। इधर लिखा हुआ और उद्योग भी इतनी बात नहीं है, सिर्फ केवल लगन की है तो बहुत विशेष लाभ होगा। गीता जी में हम देखते हैं तो भगवान की तरफ करने पर कितनी उनकी बात विशेष तरह से आदर करते हैं भगवान। अनन्यास चिंतयन्तु माम, ये जना अनन्यास चिंतयन्तु माम। अभी ये प्रश्न चला था हमारे वहां तो कथागतं काम काम रमित, भोगों की कामना वाले के तो प्राप्त होते हैं, उनके प्राप्ति के अनुसार सो मिलेगा। और भगवान कहते हैं या तो मैं योग क्षेम वाहन करता हूं, खुद मैं देता हूं अपनी तरफ से। मानो आप रुपयों की इच्छा रखते हैं, इतना रुपया आपकी इच्छा रखते ही नहीं, आप भोगों की इच्छा रखते हैं, इतनी भोग आपकी इच्छा रखते ही नहीं, और भगवान की तरफ आप इच्छा रखो तो भगवान उसे सवाल लगे। दरिया दोषण दास में, दरिया दोषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड हो तो हरि चाले सौ कोस। भोग और पदार्थ आपकी तरफ चलते हैं क्या? केवल आप ही आप चलते हो, इतनी थी आपकी लगन, और आपकी लगन के अनुसार भगवान चले तो इसमें बहुत सुगमता से जल्दी प्राप्ति हो जाए। हमारे लगन की बहुत कम है, भीतर की भाव की, इन्हें भी क्रिया मुख्य बताते हैं हम लगाते हैं क्रिया, नाम जप है, कीर्तन है, भजन, नाम जप यदि कीर्तन नहीं है क्रिया नहीं है, इसमें क्रिया के विशेष लगाते हैं, इसमें क्रिया की ज्यादा नहीं है, इसमें भाव की विशेष होनी चाहिए। मीरा भाई कहते हरि बिना रहो न जाए, भगवान बिना रहा नहीं जाता, तपन लगी तला भी नहीं लगी, भीतर में कब हूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते ही हर में व्याकुल हो रहा है दीदी, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, अभी एक भूख कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, वो कितना चिंतन हो रहा है, हमारी विजय कैसे हो जाए, हमारी बात कैसे रह जाए, हमारी कामना पूरी कैसे हो जाए, हमारा मनुष्य पूरा कैसे हो जाए, इतना भगवान की बात कैसे हो जाए, भगवान के प्रेम कैसे हो जाए, भगवान में लगन कैसे लग जाए, भगवान कैसे मिल जाए, इनकी कोई बात मिल जाए, रुपया मिल जाए कहीं भी, ऐसे भगवान का नाम कहीं भी मिल जाए, कोई भी सुना दे भगवान की बात सुना दे, दोनों लगन को देखो आप लगन लगा कर। तो संसारी तो मिलेगा आपकी क्रिया के अनुसार, बाहर के उद्योग के अनुसार, और भगवान मिलेगा भाव के अनुसार, भीतर के भाव के अनुसार। तो भाव को देखा जाए तो बहुत कम भाव है, इतने में ज्यादा भाव होता है, ज्यादा लाभ होता है, इसमें ज्यादा लाभ होता है। भीतर की लगन होते हैं ना, बहुत विचित्रता से लाभ होता है, अचानक लाभ होता है, अचानक। चाह न होती भीतर, उसकी पूर्ति विदिशा होती है। भगवान सत्संग मिला देते हैं, संतों से मिला देते हैं, अस्तित्व पुस्तकों से परिचय करा देते हैं, अच्छा वायुमंडल प्राप्त कर देते हैं, कितनी सुविधा भगवान दे देते हैं जो हम आपको लगा नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते, उस तरह ख्याल जाता ही नहीं इतना। तो इस वास्ते आप भूख आप लगाओ, आप कहना ठीक है कि हमारे जितना लाभ होना चाहिए लाभ नहीं हो रहा है, तो विशेष लगन लगाओ, हराश नहीं होना, निराश नहीं होना, इस बात में निराश कभी होना ही नहीं। मार्मिक बात है कि संसार की आशा तो पूरी होती नहीं, और परमात्मा की आशा पूरी हुई बिना रहती नहीं। मोह आशा, मोह कर्म मानो, मोह ज्ञान आवजे, वो आशा निष्फल है, कर्म निष्फल है, ज्ञान निष्फल है, समझदारी निष्फल है, और इस आशा जितनी होगी स्वल्प मेश धर्म से चाहे थे महत्व भरा जिज्ञासु रूपी होगी से शब्द ब्रह्मादि वर्तते नेहा भी क्रम ना सोचते, थोड़ा भी किया जाए तो नित्य होगा ये, अरे ये बहुत किया जाए तो कुछ नहीं रहेगा, रहेगा नहीं, बिल्कुल साफ हो जाएगा, खत्ता ही उठ जाएगा। उस थोड़ा भी हो गया तो साथ रहेगा, मरने के बाद दूसरे दिनों में फिर पूरा अभ्यास दे दे, पहला किया अभ्यास जोर से खींचेगा इधर, और पौरु दे लबते पौरु दे, पूर्व में किया हुआ जितना वो आ जाएगा साथ में, भजन ध्यान करते ही मानो वो पूंजी नित्य आपके साथ रहेगी, जहाँ जाओगे वहां भी पहले वाली बात रहेगी साथ में, अनजान पर में भी आप जानते ही नहीं तो भी जानने वाली बात रहेगी, जिससे उसमें खिंचाव होगा। और संसार के भोग है वो तो रहेंगे नहीं, उसकी इच्छा है वो तंग करेगी, पर वो भी सत्संग मिलने पर नष्ट हो जाएगी, और ये पारमार्थिक बातें नष्ट नहीं होगी, दब जाएगी पर नष्ट नहीं होगी, क्योंकि सत्य है ये, सत्य ये संसार असत्य नाशवान है, नाशवान कैसे टिकेगा, अविनाश के नाश कैसे होगा, इस वास्ते थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है बहुत रक्षा करता है, महत्व भया था महान पैसे रक्षा करता है। तो ये जो आपकी बात है इसको बनाओ, तो खाली बना ज्यादा बढ़ाओ, केवल भीतर की मांग ज्यादा बढ़ाओ, भीतर की आवश्यकता का अनुभव करो, एक होती है कामना एक होती है आवश्यकता, तो आवश्यकता है ना वो आपकी खुद की है, कामना शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को लेकर के है, आप नित्य सुख नित्य आनंद अपार आनंद सत आनंद ऐसा चाहते हैं, वो अपार नित्य वो आप खुद की है, भोगों की इच्छा है ये ऊपर की है, नित्य सुख चाहते हो नित्य आनंद चाहते हो नित्य शांति चाहते हो, वो नित्य चाहते हो जो चाहते हो उनसे भी विलक्षण है, परंतु संसार का तो नित्य रहने वाला है ही नहीं, ये तो नित्य रह ही नहीं सकता, ये तो नष्ट होता है साथ का साथ ही नष्ट होता है एकदम ही। तो कामना को लेकर के चलते हैं, वो कामना तो पतन करने वाली चीज है, और ये उत्थान करने वाला भाव है, भीतर की लगन है। देखो भाई आप लोग जा रहे हो, मेरे जो असर पड़ा हुआ मैं बताऊं कि जैसे भोगों की है संग्रह की इच्छा है, उस संग्रह में कहीं झूठ कपट करना पड़े जालसाजी करनी पड़े तो उसमें कितना तत्परता से सोच करके तरीका सोचते हो, ऐसा पारमार्थिक मन लग जाए ऐसे तरीका सोचते हो, किस तरीके से लग जाए मन, कैसे भगवान भी याद आ जाए, जैसे संसारी सुख के लिए भोग के लिए पदार्थों के लिए रुपयों के लिए कानून बन गया उससे विरुद्ध कैसे कैसे किस तरह से बचावे कैसे करें, कितना बुद्धि लगा कर सोच रहे हो, ऐसे भगवान की तरफ जल्दी से जल्दी कैसे चले किस प्रकार से चले, कौन सी युवती मालूम हुई कैसी बात होगी कैसे परमात्मा तरफ चल जाए, ऐसा दिल से भीतर से कितना चिंतन होता है, यार भोगों के लिए संग्रह के लिए कितना होता है, ये दोनों अटकल लगाओ तो थोड़ा हो गई भाई बहुत ज्यादा लाभ होता है, थोड़े दिनों में विशेष लाभ होता है, जिसमें भी आज कलयुग में सतयुग की अपेक्षा ज्यादा लाभ होता है, सतयुग त्रेता द्वापर युगों में इतना जल्दी लाभ नहीं होता था जितना कलयुग में जल्दी लाभ होता है, विशेष लाभ होता, क्योंकि अभी भगवान है नहीं, भगवान निकम में बैठे आज कोई पूछता नहीं भगवान, उस समय लोग गर्ज करते थे भगवान की मिजाज करते, आज मिजाज चलेगी नहीं भगवान की, आज भगवान के भक्तों की महाराज मांग हो गई है, भगवान के यहाँ बहुत सच्चे असली भगवान को कम मिलता है, नकली नकली साधुओं में नकली गृहस्थों में नकली बढ़िया में नकली ब्राह्मणों में नकली साधुओं में नकली ज्यादा हो गया, पहले असली ज्यादा होते थे नकली कम होते थे, आज नकली ज्यादा हो गया, चीज खाने में पहनने में लेने में देने में जगह जगह, ऐसे मौके में भी हमारे को लाभ होता है बहुत ज्यादा लाभ होता, तो ये और बढ़ाओ तेजी से, अपने जो खाली है ना समुद्र वो खाली है, जब वो खाली बनो ज्यादा दिखे तब ठीक होगा, रास्ते चलते हैं तो मील होता है, वो लिखा हुआ अभी इतना किलोमीटर इतना है, तो इतना तो आए, इतना बाकी है, तो आए जितना मत देखो, बाकी ये देखो सत्संग की तरफ, और इसको आया जितना देख लो, आ गया इतना ही काफी चलेगा काम ऐसे। रास्ते चलते हुए दो तो ही दृष्टि है, इतना तो बाकी है, इतना आ गए हैं, तो पार मारते तो बाकी रहा वो देखो, सौ सांसारिक आ गए जितना देखो, आप करते हैं सांसारिक पार मार्ग आ गए जितना इतने हो गया, अब बंद कर दो अपने पोथी से बैठ मिल तो आगे जितने में संतोष करते हैं, इसमें आगे जितने संतोष नहीं, हमें तो बाकी कितना पड़ा है वो दृष्टि होनी चाहिए, कितना बाकी है इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, सत्संग भी थोड़ी मिली है, बात थोड़ी मिली है, और मिले और मिले और मिले, ऐसी लगाओ लगन, देखो तमाशा ही करो, बहुत जोर से चलेगा, लाभ बहुत विशेषता से होगा। भगवान के भीतर कितनी बात है, ये पंडिताई का और बड़ी बड़ी विद्वत्ता का इतना असर नहीं है भगवान के, भगवान के भाव का असर, भाव। वैदिक पुरुष महाराज यज्ञों में करके प्रार्थना करने पर भगवान नहीं आते, और गाय रंभा दिए तो हाँ अहंकार करते तो भगवान बोलते, गाय को समझ नहीं। अनजान बिल्कुल मूर्ख वो भी पुकारते तो भगवान आ जाते हैं, स्वार्थ के लिए भी द्रौपदी की पुकार सुन देते हैं, पर भीतर की बात, भीतर की निष्काम तो करें क्या है, भगवान पर विश्वास हो तो स्वार्थ की बात भी सुन लेंगे भगवान, परंतु वो भगवान की तरफ वृत्ति तेज होनी चाहिए, भाव तेज होना चाहिए, महत्ता भगवान की होनी चाहिए, हमारे पदार्थों की महत्ता, रुपयों की महत्ता है, मान की महत्ता है, आदर की महत्ता है, प्रशंसा की महत्ता है, आराम की महत्ता है, महत्ता भगवान की होनी चाहिए, परमात्मा की तरफ वृत्ति, थोड़ा भी भाव में बोले वो सच्चा है, थोड़ा भाव भी सच्चा है। कोई ऐसी बात आई हुई है पहले ही कि आप सच्ची मोहर को चाहते हो कि नकली पैसा चाहते हो, तो नकली पैसों की जितनी मांग है नहीं, इतनी असली मोहर की मांग नहीं है, नकली नाशवान पैसे की जितनी मांग है इतनी सच्ची मोहर की मांग नहीं है, अगर उसमें पैसे की मोहर हो तो नकली मोहर से तेज है, ख्याल किया, मनुष्य पारमार्थिक लाभ हुए एक पैसे जितना, संसार का लाभ हुए मोहर जितना, तो मोहर की भी पैसे के समान और नहीं कर सकती, सच्ची हरी कच्ची है, सच्ची कच्ची में कितना फर्क होता है, तो नकली चीज की जितनी नाशवान की जितनी लगन है, हरदम उसकी लगन रहती है, ऐसी लगन भगवान की तरफ लगनी चाहिए, कैसे महात्मा कैसे लाभ हो, हमें तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी लगन से ज्यादा लाभ होता है, मैं तो अपनी तरफ विचार करता हूँ तो ऐसा दिखता है। अब वो बतावे, मैंने गीता पर इतना विचार नहीं किया है जितना आप लोगों की कृपा से गीता पर विचार हुआ है, मानो स्वयं विचार करने गया इतना मैंने उद्योग नहीं किया है जितना आपके सुनाने के लिए किया है, तो सुनाने के लिए किया वो आपकी कृपा से लाभ हुआ है, एकांत में तो मनन किया नहीं है मैंने, मुफ्त में लाभ ज्यादा हुआ है, जैसे गीता थी ना गीता का विचार इतना गहरा सोचा नहीं है, जब सुनाते सुनाते हो गया ये लाभ हो गया, मुफ्त में हो गया, मगर इतना आदर नहीं किया, इतना महत्व नहीं दिया है जितना महत्व संसार की तरफ दिया है, आप लोग सुन लो अच्छा रह जाए, हम अच्छे हो जाए, अब ठीक रहे हैं, लोग ठीक रहे, मैं अच्छा व्याख्यान दे दें, अरे अच्छा व्याख्यान दे दो ठीक है, अच्छा मन मन में चीज समझ लो अच्छी है, अच्छा व्याख्यान दे दो वाह वाह हो जाएगी, लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी, पर अपना लाभ कैसे होगा? अपना लाभ तो गहरे उतर के काम में लाओ, उन बातों को उत्साह पूर्ण भीतर में लाओ, आसन में लाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है महाराज। भगवान की बहुत विशेष पक्षपात है वो भगवान का। ध्यान आराम और वो सब उपलब्ध हो रहा है। हाँ तो दोनों होते हैं। परमात्मा की तरफ चलना है ना, यहाँ से हम बीकानेर जावे तो गंगा से बीकानेर बीच में आ जाते हैं, बीकानेर जाओ तो बीकानेर थोड़े बीच में आ जाएगा।